إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا إنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا نوزان وإسلام بايكم حميني الله سبحانه وتعالى لكم تكي صلاة سلام سويت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوسيين كما أنبابنا يوسي نفسيان katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala imtithali ma amar kwa kuyatekeleza yale ambayo aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wabtina bima naha anhu wa zajar na kujiweka mbali na kujiepusha na yale ambayo aliyakemea na kuyakataza Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah tabaraka wa ta'ala في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أنا سيما الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا نشتمنيني وكما يا الله تبارك وتعالى نيوتي ولا تفرقوا نوالا سفرقياني كتك آيه الله تبارك وتعالى أتو يميسا ناتك وامرشا سيسي وجواك تليوم آميني كتك جمزيمة لكو شكمانا فموجة نكو سجك فموجة نكو وجبولة لموجة وسباب دنية لموجة ملويت لموجة wetu ni mmoja na sheria yetu ni moja kwa hiyo waislam Allah tabaraka wa taala katika aya hii anatuamsha kusema wa atasimu bi hablillah jami'a shikamaneni kwa kamba ya Allah nyote kwa dini ya Allah nyote kwa kitabu cha Allah nyote kwa sheria ya Allah nyote kama alivyosema pia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kwamba hablillah تبارك وتعالى في هذه الآية الجماعة ونحن أهل السنة والجماعة لا بد أن نتمسك بهذه الآية حق تمسكها حقنبولي مشكمانا نعيهي حق مشكمانا نايو وساب السيسي ولله الحمد والمنة تمكمتانا ويجب أن الله تبارك وتعالى نسنة زمتم عليه الصلاة والسلام جنب رفي موجة وقسانوا كتك جنب موجة ثم كلا حاليا كلا سبالوا كلا وجيبوا يكمتانا في فنيكاتي آيهي يكشكمانا وشريعة نديني نكتب شاء الله تبارك وتعالى بلا فرقيانا وسبال يابر فرقيانا والله بشر يابر فرقيان مشاري نخيص مسارة وتنزانية آل سنة والجماعة بلا شك قدتك بلكي فبلي تفيتا tumeona kwa macho yetu, tukasikia kwa masikio yetu, na tukaishi kwenye kipindi ambacho tuliona balaa, tukaona ule unyonge, tukaona na udhalili mkubwa ambapo watu wanatofautiana tena katika jambo ambalo inawezekana wakakapatana wakasaidiana na wakaenda katika jambo moja. Tulichukua tukio hilo na hadithi iliyopita ni kama sababu, ni kama mawaidha, ni kama siliwazo, ni kama somo ambalo tupasasi kuichukua na kuifanya kuliweka mbele ya macho yetu katika ahdath walwaqa'i ambazo zinaweza zikatokezea, kwa sababu katika jambo la kufarikiana, jambo tofautiana, ni jambo ambalo haliwezi kuepukana katika mila yoyote, katika umma wote, katika watu aina yote. As-sahaba al-kiram رضوان الله تعالى عليهم أما الله ليو أفضل الناس ليو خير الناس بعد الرسل الأنبياء لكن كويلوا وترث بالمبالي ومنعوا كذلك والتفوتيان تفوتي أمازو زلوا فلكين بكى وكفجان وكوارا وكوانا لكن وتنو إسلام نبعدها الحمد لله الله تبارك وتعالى أكاكو سانة سيدنا لاو كتك جبلاو وكارونك وفموجة kama ambavyo tarehe na vitabu kwa visoma kwaona hayo kutokezea katika umma uliopita. Kadhalika na sisi katika jambo tunafuatiana, ni jambo ambalo haliwezi kuepukika, lakini pale ambapo kwa sababu watu wanatofautiana, zile sababu au njia ambazo tupata sisi kuzikamata na kuziendea kurejesha safu yetu na umoja wetu na udugu wetu, ndio jambo ambalo sisi tupasa tulitafute tukamatane nalo tuende nalo, ili kwa sababu kubwa turejee katika safu yetu na umoja wetu na udugu wetu. Allah tabaraka wa taala katika aya tuliyosoma alikuwa anawakumbusha al-Aws wal-Khazraj, namna alivyokuwa na vita na mapambano na mifarakano na tofauti ambazo ni kwa muda mrefu, lakini Allah subhanahu wa taala akaja akawaokoa akawaletea Uislamu akawaletea Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, kisha akawakumbushia kwa neema ya Uislamu, neema ya Mtume, wakarejea wale ambao walikuwa wanatofautiana na wakapigana wanakasimiana wakawa ndugu na ukataja udugu, kwa sababu kama kuna jambo ambalo ni kubwa sana kwa sisi ni ule udugu wetu ambao Allah tabaraka wataala alikusanya katika manhaji moja na dini moja nafsi moja. Nasalu Allah tabaraka wataala atuwafiki wa sadaqa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. نقزام الإسلام آية من شورة من آية أبايو الله سبحانه وتعالى أنا تهميزا أكتتاكا كتك جامب لكش كمان نقزام الإسلام جامب لفقه jambo la kutengana na kutofautiana madhara yake ni makubwa sana, na jambo hili hawawezi kulijua na wakahisi yale shida zake na matatizo yake, ila ambao imetokea kwa namna moja au namna nyingine, ikatokea watu wa sehemu moja, watu wa dini moja, wa mwelekeo mmoja, wakatofautiana na ile hali wanakuwa nayo kipindi cha mfarakano, ndio ambayo inawapa kioo cha kuja kuona kwamba ile kheri na nguvu yao wanapokuwa moja, namna jambo lilikuwa jepesi dini inaenda mbele na kila jambo linakuwa safi bismillah tabarak wa taala. Ndio maana Allah tabarak wa taala atawakumbushia al-ardh wal khadraj, na sisi kadhalika tukumbushiwa hayo hayo kwa sababu al-sunna wal jamaa wao wanastabili na wakatoa katika aya moja kuioanisha na kuifungamanisha kwa matukio tofauti yaliyopita na ya sasa kadhalika na yajayo. Tusitofautiane muda ambao tunaweza kuungana, tusitengane muda ambao tunaweza kushikamana pamoja, kwa sababu kushikamana ni rehema na ni nguvu na ni izza katika mambo ya kidini, katika mambo ya kidunia na kadhalika mambo ya akhera. Imekuja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ambaye alisema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah tabarak wa ta'ala yarda lakum thalatha wa yasqat lakum thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu. Yarda lakum, Allah tabarak wa ta'ala anaridhia kwenu an ta'buduhu, mumabudie yeye, wala tushriku bihi shay'an, na wala msimshirishe Allah tabarak wa ta'ala na chochote. Wa anta atasimu bihablillahi jamia, na la pili kwamba nyote mshikamane kwa kamba ya Allah nyote, na la kusema wa antunasihu man walla Allah amrakum, na la tatu kwamba nyinyi mtoe nasaha mnasiliane kwa yule ambaye Allah tabarak wa ta'ala amemtawalishia kuyasimamia mambo yenu. Wa yasqatu lakum, na Allah tabarak wa ta'ala anatukia kwenu alqila walqal, qila waqal, qila waqal, stori za vijiweni, stori za mitaani, yani mchango ni mtu ambapo kasikia kwa ndugu yake kasema neno halifanyii tasapoti, akalifuatilia akaliulizia, na kama ni kweli akachukua hatua ya kwanza akamrejelea alimsikia akisema imaka mnasihi, akamuulizia na kama yeye alisikia na aliyesema hawana ahlia ya kuliendea jambo, wakanyesha mambo kwa wale ambao ni wakubwa wao katika umri, katika ilmu, katika maarifa na kila kitu. Alqira walqal, kwa sababu katika miongoni kwa sababu zinazopelekea umma wetu kufarikiana na kuingia katika magomvi, sababu kubwa ni hizi alqira walqal. Alqira walqal, watu wanapoacha kujishughulisha na masuala ya elimu na jalasati elimu na jalasati dhikr, wakaanza kukaa katika vijiwe na mitaa, kuanza kusemana, kuanza kutajirana mambo, baadaye mambo hayo yakaanza shahna wal adawa wal bagdha, na mpaka mambo hayo yanakuja kudirikiwa na kumalizwa, inakuwa tayari Waislamu wa khususa na salafiyun wameshafika kwenye kibini ambacho ni kigumu baina yao. Muda ambao jambo lile lingewezekana wakadiriki kwa kuacha tabia al-qila wal qal, wakatata suali na jambo la pili ambalo Allah tabaraka wa taala anachukia ni wingi wa kuomba. Wingi wa kuomba, mtu ambaye anamilika mili ule wakamilika viungo vyake, ana nguvu za kufanya kazi, akaacha kusema masuala yote, akaanza yeye kupita kwa huyu na yule, akaanza masuala ya kuomba omba au kadhalika, kama ni sababu ya baadhi ya wengine kwamba wakati wa swali na wingi wa kuuliza, kwa sababu kuna baadhi ya kazi au baadhi ya saa mtu au kuna swali ambayo hayana mbele hayana nyuma, swali ambalo akilijua imani yake haipandi, hajalijua imani yake haishuki, kwa Allah ana lawama na kaburi ni haulizi. Mathalan, wampata mtu anapoteza muda, anapoteza wakati wake, anakuja darasani akiona swala zikakata msangashe na swala nauliza. Naam, Allah tabaraka wa taala amesema kwenye Qur'an, faqulna dhribuhu bi ba'dihā, tukaambia wale Wayahudi mpigeni huyu maiti kwa sehemu ya nyama yule ng'ombe. Akauliza, yani atapelewa hapa ile nyama ya ng'ombe ambayo ilichukuliwa akapigwa yule maiti kafuka ni sehemu gani usana? Ya subhanallah, ukijua ni hapa jani ya mguu wa mbele ya mguu ya nyuma, kama ni madini au chochote, haifaidi chochote, ni kisa kimetokezea kwamba Allah tabaraka wa taala alitaka aoneshe Yahudi uwezo wake nani aliyeua, na kwamba Allah tabaraka wa taala ni katika sifa zake ni kuisha. Mtu anakuja masuala kama haya, wakasema baadhi ya mufasirun au baadhi ya madawati wetu kwamba hata hizo masuala ambayo hayana kichwa wala miguu yachukiwa kwa mtu yeye anauliza masuala ambayo hayana maslahi katika maisha yake, mshtamaa wake, familia yake, dini yake wala akhira yake. Na la tatu, wa idaatul mali, na kuipoteza mali. Ashahi wa anta atasimu bihablillah jami'an, na mshikamane na kamba ya Allah nyote, wala tafarraqu, na wala mfarqiyani. Angalieni faida kushikamana, angalieni faida kuungana, angalieni faida ya udugu uliokamilika. Ni sisi sisi ambao kabla ya miaka miwili, miaka mitatu, wallah laala tunakusanyika sehemu kama hii kwa mnasaba kama huu, watu wangelikuja wakakusanyika, lakini alhal lakana ghairu alhal, hali ya sasa ingekuwa si hali iliyopita. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wametofautiana, lakini alhamdulillah, baada ya Allah tabaraka wa taala kutia taufiq kwa baadhi ya ndugu zetu, tukakusanywa na alhamdulillah, kila mmoja akawa na husu tajawub kila upande, na baadaye hapa katika ulaili katika vifua vya ikhwa wote wakarejea wakawa moja. Tunaona sasa faida kama hizi ambazo zinatokezea ndugu, alhamdulillah, kutoka kila mikoa, kila sehemu, wanakusanya sehemu moja, hawana wanachokifuata isipokuwa ni mashirikiano, ni udugu, ni mapenzi. Nini ni Allah tabaraka wa taala? Tunamwomba Allah subhanahu wa taala aidumishe hali hii na umoja baina yetu na udugu ukuze, na Allah atuondoshee kila sababu za fitna na mifarakano na kutengana na kila hali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا